دغه ماته بوت سر راځم. نو د برزخ برزخ دغه زندگی ته وای چې مړ دی خو اخرت لا نه دی راغلی. دغه ما بینس کې دا ژوند چي دی د دغه ځای اور ک و هغه هغه د وژه خور نه دی جلا اور دی. الله تعالی دې ته تکلیف ور کی هغه د وژه خور اور الله دغه شوی دی مازی ور پیشی ورته شو ول کی چې مړ دغه چې اخرت قائم سي دوه مرد سر شپلی پوسی حساب کتاب واست به دغه ځای ته راځي. نو دا خو سړی ته چی شي زیره ول کی کنو لکه یو سړی چې د مثال په تو د اعدام سزا پر وتلی برای نو میاشت بعد اعدامیش ارسه آری را ولی برای داغ زندگی ولی چه سو غاری تزد رو آچو نو خدا ارسه پر دیو یو مرک جرایم چه داغ زندگی بست غاری تلویش ارسه آری را ولی ما شام را ولی دیم داغ سد داد دو جخ اورت ور پیشیج دیو رو رقدون تو ارث بگی پامی ال نارو داغ اور چه دید دو جخ یو رقدون دیو ور پیشیج پدی بر زخ کی بر زخ داد قبر پجوند کی علیها پر داغ اور بانی غدوان پا وقت که د سهار و عشین پا وقت که د ما شام و یوم تقوم الساعه کتا نو په قیامت کې بیا څه کیږي داخله د برزخ حالت و یوم او هغه ورځ تقوم چې بر پای کیږي الساعه او قیامت الته چې دین او حکم کیږي د الله تعالی طرف در ادخلو د مخه به دغه وای چې الله امر کوي حکم کوم ملائکه و ادخلو ته چې داخل کی آله اتباع فرعون د فرعون اشد العذاب او سخترن ته د عذاب پدوجخ کی چاغه سخترین زایدی واغه زایدی ور داخل کی نو وس کدا اس په خبره پوسینو د فرعونانو یو سزا پر دې دنیا سو چې الله تعالی و دغه مؤمن سړی ته او موسی علی السلام او د قوم ته نجات نی ورکی وی خالته الله په کل چې فوقاه الله سیئات ما مکرو او وحاق بآل فرعون دای اغرق اشاره سوچ پر آل فرعون هغه بد عذاب نازل سو چې هلاکت دی بیا د برزخ په باره کې چې معنا دا دی مرسو د برزخ په باره کې دا ویلې چې دی پر اور باندې سهار او ماښام ور پیشیږي دا برزخی حالت سو. دریم حالت چې آخرت چې یوم تقوم الساعه او په هغه ورځ کې قیامت بر پایسي نو حکم کیږي چې ادخلو ته چې داخل کې آل فرعون او اشد العذاب ته په قیامت کې و دوزخ ته داخلي اشد العذاب دا دوزخ سو. نو درې حالت په کې بیان شو بلنو وزد ته یو سوال واریږي چ دغه آیات چې دی شتاو په دې سره برزخی دغه ثابتیږي عذاب ثابتیږي چې د قبر عذاب چې دغه په ثابتیږي نو پر دې باندې خو یو سوال وریږي. هغه سوال دا چې دا مکی دی نو چې مکی دی په مدینه شریفه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ژوندګي کول یو وخت یو يهودي یو سوالګر وراخل سوال بي بي عائشه رضی الله عنها یې غیث یو څه شی ولا راوړ اسائل تخلق لاس مانس یغه بر دعا ورته بر خدای خو د قبر د عذاب وسط بر داریان سورش په قبر بیا ما عذاب ست نو بیا د رسول علی صلوات و سلام سی سورز بعد پشتنه کوه ولته غسی یهودی را غلیو ما جته څه شی ورکی یغه ما ته دعا وکړه چې بر خدای د قبر د عذاب وسط نو د قبر عذاب ست پیغمبر علی سلام ولیا نو سوال زیدادی سوال ترازم چونو چه دا آیاتونه پا مکه که نازل سیوونو نبی علیه السلام خب پر قرآن علم در لوده پا مجنه که دا جواب سنگور که وچه نست خدا دا نگی چه ثابت سنو که دا ایس پا سوال پویجی پیغمبر علیه السلام مانا در دوغ آیاتو رست آدی دا عذاب قبر سخه و بی بی عیشه توایی چه یا دا قبر عذاب نست ناکی در تویی جی نو دا غد سرکم سرکه قرآن دا وای اغا حدیث دا سوای دا جی جواب دا دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مؤمن په باره کې ویل پیغمبر علیه السلام د مؤمن په باره کې ویل البته په یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاه والسلام انما یفتنو یهود چې دغه د عذاب فتنه چې د عذاب قبر غي دا یهود تور پیشیږي مؤمن ته چې بي بي عائشه دا وتا ته نه پیشیږي خو مؤمنه یې نو نو ګوره د آیاتو او د هغه جواب ټکر نصر را لی آیاتونو خو دغه د چا په باره کې دا ثابت کی داخل د فرعونانو په باره کې علاوه دی او ورته چې شکی جوړ ارزیر سار او ماشه په دا برزخی ژوند کې نو بي بي عائشه چې پښتنه وکړه یې خود ځان په باره کې شایې يهودي ماته دغه سوره چې نو عذاب قبر سچ دې ماته دعا وکړه نبی علی السلام خود يهودو د فارستانو د مؤمن د فار خو نست کته واشنو چې د مؤمن د فار نست نو خبرت د معتزله خبر سیس ولا چې باره نو عذاب قبر د مؤمنانو د فار نست مجو ویان خو رسول علی السلام ته ورسته بیا علم ور لره ورکول سو چې مؤمن ته هم ځینې ځونې مؤمنان ته په قبر کې عذاب سته بیا پیغمبر علی السلام بر اعلان او اصحاب ته وکي بر ځینې مؤمنان چې خطا کاران وی الله عفو ورته ونه کې د توبه کړل یعنی